aguas nacen as peroles. Aterrada nosa forza, o mar curtía nos asen, o vento fai nos mover como este sol, me niña ve. Parece, Armando, seguimos con informacións que nos chegan aquí á redacción, non? Sí, sí, sí, sí. Ti antes comentabanme algo así do birimbao. Do birimbao, sí. Pois vale, vouche dicir, con respecto ao birimbao, aquí a noticia que nos chegou aquí á redacción está relacionada coa editorial Xerais. Uh-huh. Sabes, a editorial esa que recupera cousas dos nosos escritores, dos nosos antergos. En esta ocasión, pois, Xerais recupera medio cento de poemas. Jolín. Inéditos, de, sabes de quen? De Celso Emilio Ferreiro. Exactamente. Por eso, chamalle Birimbao. Birimbao é precisamente o título de ese traballo, Poemas de mí para ti, que escribe. Sí, tamén damos a coñecer máis informacións que nos chegan de Cultura Galega, ORG. Por exemplo, a Cinematografía de Vigo, Cinematográfica de Vigo, crea o Museo Online de Cine Autobiográfico. Uh-huh. A entidade virtual fará exposicións, xornadas e otorgará dúas becas anuais de producción. Uh-huh. Hai que ter en conta unha cousa moi importante. Sabes que este ano dedicaráselle o Día das Letras Galegas a Carballo Calero. Carballo Calero, sí, señor. Que tuvo o seu lugar de residencia en Ferrol. Uh-huh. O seu traballo máis importante este en Ferrol. Entón, pois, Ferrol, pois, inicia a súa programación sobre Carballo Calero, que amostra imaxe de 100 anos. Uh-huh. repasará a trayectoria do autor ata o 31 de maio. O Concello de Ferrol, berce do autor homenaxeado, no vindeiro Día das Letras Galegas 2020, anunciou esta semana o comezo das actividades para lembrar a Ricardo Carballo Calero. Como primeira proposta, este 24 de xaneiro, abrirá no Centro Cultural Torrente Ballester a exposición Imaxe de 100 anos. O 24 de xaneiro xa pasou, o sea, sí. Xa te digo, foi onte, non? Sí. 30 primeiras edicións. No, eu... Sí, sí. Obxectos da súa vida persoal e academia, como reloxos, o seu bastón, medallas ou placas de recoñecemento, fan parte deste proxecto que contou coa colaboración da familia. A exposición estará aberta ata o 31 de marzo. De cara a contemplar as homenaxes, o Concello... No, perdón, equivoquei, hasta o 31 de maio. Porque, claro, marzo... quedaría entre medio de maio, o día 16 de maio cando se fai a letra, por lo tanto, hasta o día 31 de maio. De cara a contemplar as homenaxes, o Concello anunciou a súa intención de convocar unha mesa de entidades interesadas en coordinar o seu traballo a prol do autor. Tamén, desde Ferrol, a cooperativa Rexenerando anunciou o desenvolvemento dun roteiro específico que percorre 80 anos de historia da cidade coa figura de Carballo Calero como eixe. Ademais, a entidade porá en marcha varios obradoiros sobre o autor para centros de ensino primario e secundario. Nada menos que traballos relacionados co homenaxeado este ano das letras galegas, don Ricardo Carballo Calero. Temos moitas máis noticias. Que vos parece? Outro bocadinho máis de música? Sí, vamos a poñerlle algo. Vamos alá. Yeah. seguimos aquí, sí, con informacións. Hoxe pues. Tócanos falar un chisquiño tamén de Verín. Ah, moi ben. Que... Ourense tamén ten algo que decir aquí, no? Digo eu. No programa de... que che parece? Tamén poderíamos falar, que saben os nosos ouvintes, de que esta semana do 29 de febreiro teremos a exposición e a festa, o festival do Botillo en... Ah, sí, en, aquí en San Boi. En San Boi, no Hotel, sí. Frontal Congress, non? Sí. A ver si temos ocasión de falar con alguén que nos de, que, bueno, que nos poña en contacto Juan Pedro, non? Con Juan Pedro, da Solecat. Da Solecat. Bueno, como vos dicía, eu quería falar un chisquiño de Verín. A Fundación Paidea tamén organiza unha xornada para tender pontes sobre as fronteiras culturais. Os sectores musicais luso e galego encontraránse en Verín no MUMI. MUMI. Debe ser unha cousa importante. Encontro Profesional de Música Galiza-Portugal. O Concello de Verín acollerá a primeira edición deste MUMI 2020, o primeiro Encontro Profesional de Música Galega-Portugal, Galicia-Portugal, que se celebrará entre o 12 e o 14 de marzo, promovido desde unha asociación integrada por empresas profesionais e colectivos do sector musical galego e portugués. O encontro reunirá a artistas e bandas promotoras, empresas de management, festivais discográficas, empresas de servicios e producción, etcétera, todo o que este relacionado, sí, coa música, sí, sí, vais a realizar nestes dous, nestes tres días, do 14, do 12 ao 14 de marzo. E isto faise no Carballiño? Non, en Verín. En Verín, en Verín. En Verín. Para participar e compartir ideas, crear sinerxias sólidas, establecer novas redes de contacto e coñecer novas propostas en primeira persoa. Ademais, entre os obxectivos do encontro tamén está fixar unha xenda anual de traballo conxunto a nivel sectorial, empresarial e institucional, para converterse no espazo de referencia da actualidade musical de Galicia e Portugal. Esta feira contará cunha programación profesional de que mesturará actividades de formación, speed meeting interprofesional do sector, showcases cunha selección de artistas e bandas de Galicia e Portugal, e unha feira sectorial con presencia das empresas das diferentes áreas do sector. Tamén haberás concertos abertos ao público en xeral, nunha programación que mesturará os novos valores e as figuras xa consagradas en espectáculos multidisciplinares para público familiar e adulto. O prazo para a presentación de propostas artísticas para participar neste encontro está aberto desde hoxe hasta o día 11 de febreiro. O sea que todos que estén interesados, hai que dicir a todos os nosos artistas que coñecidos, habídose por haber, que en fin, que se vean apuntando, ¿eh? A que se apunten aí, ¿no? Hasta 11 de febreiro. Sí, señor. Quédalle pouco tempo. Pouco. Nesta mesma liña de crear pontes no sector musical entre Portugal e Galicia, tamén vai a ir a primeira das xornadas sobre industrias musicais da Fundación Paidea, que este ano chegan á súa cuarta edición. Este ciclo, que se celebra na sede da Fundación ali na Coruña, porque Paidea ten a sede en Coruña, ¿no? Está este ano dedicado temáticamente a fronteiras, condicións de traballo e marcas, e abrirase o vindeiro 6 de febreiro co encontro Superar Fronteiras coa Música, conexións entre a escena musical galega e portuguesa, no que participarán a cantante coñecida nosa, que xa fixemos algunha entrevista con ela, Uxía, e a xornalista, asesora e productora de espectáculos, Joana Brandao. Modera a xornalista Belén Regueira. Haberá unha actuación en formato showcase da artista coruñesa Astrogil. Tenemos que intentar conectar con ela. Astrogil. A inscripción para asistencia xa está aberta, o sea que tamén teñen tempo para poder participar nese gran evento que se fará na Coruña, na sede da Fundación Paidea. Estamos traballando para que todos vostedes teñan conhecimento de cousas que van a realizarse neste vindeiro mes de febreiro. E o que non podemos esquecer é a festa da Androlla en Fonsagrada. No, a festa do Botelo en Fonsagrada. A festa da de Androlla? Ya da Androlla en Navia. En Navia, bueno, pues estamos traballando para poder darlle información. Tamén faremos o posible para falar con xente de Viana do Bolo, que este ano cumple nada menos que... 50 años la festa. Madre mía, 50. Xa son maiores, xa están xubilados. Xa van pedir o xubileo, a pensión, non? Sí. Bueno, no, esto que continúe, porque en realidad veñen de celebrar moitísimas cousas interesantes en Viana do Bolo. Hai que poñela no mapa porque está sí, tendo sí, últimamente moitísimos, como por exemplo a Feira das Máscaras que se fixo sí, que la semana que nos informou Xosé sí, Manuel, tan sí, interesante e feiticeira, sí, sí, señor. Que por certo, pódense poñer en internet e mirar sí, mirar moitísimas cousas. A mascarada a mascarada que se fixo en Viana do Bolo e en Vilariño de Conso. Claro. Bueno, pois eso, que estamos traballando para darlles información das tres grandes: a festa do Butelo, a festa da Androlla, bueno, do Butelo en na Fonsagrada, sí, a Androlla en Navia, e a da Androlla tamén en Viana do Bolo, e a do Botello aquí en Cataluña. E aquí en Cataluña, pois... Teremos convidado especial, o presidente da Sobecat, seguro sí, que nos dará para comunicar... Pois, complementada información. Complementada, sí, señor, sí. Bueno, queridos ointes, estamos aquí desexando que todos vostedes participen conosco, que nos poden ver tamén por internet. Sí, bueno, aí polo Facebook. Eu chamo yo Chintofa, ¿no? Sí, sí, sí, interesante. Bueno, sí, sí. Bueno, poñemos música cada vez que facemos un bocadiño de eso, información. Poñemos algo de música. Poñemos algo de música. Tamén queríamos decirles que o grande cartel e a grande páxina que ten Cultura Galega nas redes sempre nos enche de moitísimas noticias, e todas elas están relacionadas con a nosa cultura. Na zona dos Ancares últimamente están facendo cousas moi interesantes relacionadas co patrimonio. Sí. Sabes que atopáronse petróglifos. Sí, sí, moitos. Hai que falar con Xavier Moure, que nos sí, fale deles, non? Que nos fale deles, sí. Sí. Porque van atopando mámoas, van atopando bastantes. Sí, sí, é máis interesante. Despois hai que falar outra vez con ese grande director de cine, ¿sabes? Xavier Oliver Lache. Oliver Lache, porque acaba de recibir un premio. Sí. O premio Gaudí de Gaudí, cine. Sí, señor. Nada que menos. Que foi presentado en galego e en catalán. Pues nada menos que O que arde foi a mellor película. Y a Benedicta, pues tamén vai pros premios de... Para o Goya, Sí, sí, está proposta para o premio Goya. Mira, O que arde sí, foi a mellor película europea do 2019 para a Academia de Cinema Catalán. O sea, o premio Gaudí para O que arde. Sí, señor. E despois hai outra cosa que dices tamén, que o cartel que hai en Viana do Bolo... O cartel da festa, sí. Pois foi feita por un catalán. Aí de un pobo ao lado de Terrassa. Sí, señor. Foi o gañador, vamos. Bueno, pois, pues, queridos oyentes, que xa bastante... Lle demos alegría, non? Vamos a poñer outro bocadiño máis de música. O noso técnico seguro que xa ten aí preparado cousas interesantes. Deixeme dicir unha cousa que non comentamos aquí na nosa... Sí que comentamos na outra emisión, pero nesta non o comentamos, que naceu o xornal digital en galego Nós. Sí. Sabes, o digital... No, sí. O Nós, digital en galego. Teño que tomar un bocadiño de auga porque me parece que me... Se queres, vou che buscar, pois non, porque xa agora xa. Vamos á fonte. Queridos ointes, máis música. Bueno, estamos chegando ao final. Que te parece, Armando? Pois moi ben. Bueno, este tramo final correspondelle con música que xa nos puxo aquí o noso técnico, pues sí, que ten moitísimo que ver co bosque. Sírvenos para despedirnos. Antes de despedirnos, eu comentaba xa antes que hai descubrimentos arqueolóxicos sí, moi interesantes en Galicia, non? Este ano 2019 atopáronse pinturas rupestres, saunas da Idade do Ferro, campamentos romanos entre os principais achados, tamén importantes. Moi importantes, ¿eh? na zona de Becerreá, según tivemos coñecemento, me parece que foi, como se chamou, chamada? Xavier, non? Sí, Xavier Moure. Falounos dun traballo interesante que están a facer ali, sí. Que descubriron moi interesante, un novo castro tamén, sí. Que para Madrid tamén. Sí. Bueno, xa falaremos de todos estes traballos, 10 principais achados arqueolóxicos en Galicia durante o 2019. Exacto. Bueno, queridos ointes, que a vindeira semana voltaremos outra vez a estar aquí con vostedes. Non deixen de sintonizarnos. O 104.6 da FM está sempre con vostedes. Desexámoslle que pasen unha feliz semana. Ata vindeiro sábado. Señoras e señores, como digo sempre, pois que a fogueira do espírito non deixe de cantar as vosas vidas e a fogueira do lume non deixe de cantar os vosos fogares. Deico sábado que ven. Canta quien se perde, so se perde quien se extraña, so se canta quien se perde quien se extraña, canto so corpo no bosque entre hombres que se aman, ay, ay.